بسم الله الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 8. صفحہ نمبر 8 نیچے سے چوتھی لائن. سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 35. 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن, جو بے حد مہربان ہو. الرحیم, نہایت رحم والا ہے. وقلنا, اور ہم نے کہا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے اکرام کے بعد تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس بارے میں مختلف تاویلات کی گئی ہیں کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا, یہ سجدہ اللہ کو تھا. جیسے کعبے کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, یہ سجدہ کعبے کو نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ ہے, یہ جہت ہے. بعض حضرات نے کہا کہ یہاں لی آدم, کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام والسلام کی وجہ سے تم اللہ کو سجدہ کرو, تو یہ لی جو ہے یہ طرف کے معنی میں نہیں ہے, یہ سبب کے معنی میں. بعض حضرات نے یہ کہا کہ اس لیے سجدہ کیا کہ آدم علیہ السلام پر اللہ کی تجلی پڑ رہی تھی, تو اللہ کی تجلی کو سجدہ کیا. یہ ساری تاویلات اپنی جگہ پر, بنیادی بات ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا, تو یہ سجدہ تعظیمی ہے. اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سجدہ کیا جائے, جس کا ذکر سورہ یوسف میں ہے, وہ بھی سجدہ تعظیمی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا, لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی شریعت سے پہلے دو بہنوں سے بیک وقت نکاح جائز تھا, کہ ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنیں ہو سکتی تھیں, لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا, حرام قرار دیا گیا. اب یہ ہے کہ ایک بہن کی موجودگی میں دوسری بہن کا نکاح اس شوہر کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہاں, اس کا انتقال ہو جائے, طلاق ہو جائے, تو پھر دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. تو بہت سے احکامات وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے منسوخ فرما دی ہے, یہ تبدیلی فرما دی, تو یہاں بھی آدم علیہ السلام کا جو سجدہ ہے یہ تعظیمی سجدہ ہے کہ ان کو تعظیمی سجدہ کرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی عظمت جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور اس میں یہ کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو یہاں ابلیس کے دو نام استعمال ہوئے، ایک نام یہاں ابلیس استعمال ہوا اور دوسرا نام شیطان آگے آ رہا ہے. ابلیس کے معنی ہیں کہ انتہائی مایوس، کہ امید کی کوئی صورت بھی نہ پائی جائے، تو وہ ابلیس، اس کو ابلیس کہتے ہیں. اور شیطان کہتے ہیں، یہ شیطان سے ہے، اس کے معنی ہے دوری، کہ یہ بھلائی سے دور ہے اور رحمت سے دور ہے، اور یہ اتنا دور ہے کہ اس کی اتباع کرنے سے اتباع کرنے والا بھی بھلائی سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ اس نے بیان کی، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو یہاں ابلیس کا جو کفر ہے، پہلی بات یہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو حقیر سمجھا ہے، اپنے آپ کو فضیلت والا کہا اور اللہ کے حکم کی توہین کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا. تو حکم کا ایک ہے انکار، ایک ہے سستی. اگر سستی ہو تو یہ فسق ہے، اگر انکار ہو تو یہ کفر ہے. تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا. جب انکار کیا تو انکار وجہ سے کافر ہو گیا. یہاں سے یہ ضابطہ بھی معلوم ہوا کہ نماز فرض ہے، اگر ایک آدمی اس کی فرضیت کا قائل نہیں تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. فرضیت کا قائل ہے، پڑھتا نہیں، گناہگار ہے، اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ ہے کہ انکار کفر ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تجزیہ کیا. تو حکم کا تجزیہ نہیں، حکم کی تعمیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علی نبیین علیہ السلام فرمائے کہ حضرت یہاں اتریں، نماز پڑھیں. نبی علیہ السلام نے احتیاط کی وجہ سے نہیں پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے معلومات کے لیے پوچھا کہ کون سی جگہ ہے. فرمایا یہ حضرت وہ جگہ ہے جہاں ہجرت فرما کے تشریف لائیں. اسی طرح مقامات کے بارے میں حضرت نے سوالات فرمایا، کئی مقام پہ حضرت نے نماز پڑھی، لیکن ہر مقام پہ نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ کون سی جگہ ہے، تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ اللہ کے حکم کا تجزیہ نہیں، کہ بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کروں گا، نہیں سمجھ میں عمل نہیں کروں گا، یہ کفر ہے. تو ابلیس نے اللہ کے حکم کا تجزیہ کیا، اس لحاظ سے بھی کافر. پہلی بات یہ کہ انکار کیا، عمل نہیں کیا، تو انکار کی وجہ سے کفر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تجزیہ کیا، تو تجزیہ کی وجہ سے یہ کفر ہے. تیسری بات یہ کہ اپنی رائے کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں بہتر سمجھا، تو اس لحاظ سے بھی یہ کفر ہے. تو فرمایا کہ جب شیطان کا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، تو وہاں شیطان نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے پھسلایا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. فبیما اغویتن، یہاں پھسلائے کا لفظ نہیں، بلکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. ایک ہے ہدایت، ایک ہے رشد، ایک ہے ضلالت، ایک ہے غی. ان میں فرق یہ ہے کہ ہدایت صحیح راستے کا علم ہونا، یہ ہدایت ہے. صحیح راستے کا علم ہونا اور صحیح راستے کے علم کے بعد اس پہ چلنا، یہ رشد ہے. ریشیندہ ہدایت ہے صحیح راستے کو جاننا، رشد ہے صحیح راستے پہ چلنا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اولئک هم الراشدون، وہ صرف صحیح راستے کو جانتے ہی نہیں بلکہ صحیح راستے پر چلتے بھی. اور اس کے مقابلے میں ضلالت، ضلالت گمراہی، صحیح راستہ معلوم ہی. اور اس کے بعد ہے غی، غی کہتے ہیں کہ غلط راستے پہ چلنا. تو یہاں شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے فبیما اغویتنی، کہ اللہ کہ تو نے مجھے غلط راستے پہ چوں نے چلایا ہے، کہ تو نے مجھے غلط راستے پہ چلایا، اس کا انتقام میں تیرے بندوں سے لوں گا اور چار اطراف سے اس کو گمراہ کروں گا. اور پھر آگے یہ بات بھی دعوے کے ساتھ کہی کہ تو اپنی بندوں کو جس کو تو اتنا اعزاز دے رہا ہے اس کی اولاد کے بارے میں کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا, اکثر جو ہیں تیری ناشکری کریں گے, میری بات مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بات اشاعت میں سورہ اعراف میں اس کا ذکر آئے گا, فرمایا کہ تو بھی جا, تیرا انجام بھی جہنم, اور جو تیری پیروی کرنے والے انسان ہوں گے وہ بھی تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی کین علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں بطور مہمان کے رکھا. اب جنت میں رکھا تو اس میں ایک تربیت بھی تھی کہ دنیا میں جانے کے بعد ایسے ہی باغات وغیرہ قائم کریں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا, وقلنا, اور ہم نے کہا, یا آدم, اے آدم, اسکن تو رہے, انت تو, یہاں تاکید ہو گئی, وزوجک, اور تیری بیوی, الجنت, جنت میں. تو اس سے یہ بات معلوم ہی, یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ بیوی کی سکونت, رہائش شوہر کے تابع, جہاں شوہر چاہے گا بیوی رہے گی, بشرطے کہ کوئی شرعی قباحت نہ ہو, کوئی شرعی قباحت نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, کوئی اور بات اس کے اندر نہ ہو. تو شرعی قباحت نہ ہو تو عورت تابع ہے اس بات کی کہ وہ مرد کے ساتھ رہے گی. تو حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی کا وجود کس طریقے سے ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرتے تھے, تنہائی محسوس کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس تنہائی کو دور فرمایا کہ سوئے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کے بائیں پسلی سے ان کو نکالا ہے. اب بائیں پسلی سے نکالا یہ بات تو روایات کے اندر ہے. بہرحال حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, اس کا ذکر سورۃ النساء کے آغاز کے اندر موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا رضی اللہ عنہا کو, نام ان کا حوا پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں, یہ نام بھی حدیث سے. تو حضرت حوا رضی اللہ عنہا پیدا ہو گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا نکاح فرما دیا اور ان کے ساتھ جنت میں ان کو رکھا. فرمایا کہ وکلا, تم دونوں کھاؤ, مینہا, اس سے, اس جنت سے, راوادن, جی بھر کے. راوت اس رزق کو کہتے ہیں کہ جس کے حاصل کرنے میں دشواری نہ ہو اور جس کے اندر نقصان کا پہلو نہ ہو, اور پھر یہ ہے کہ اس کے ختم ہونے کا امکان نہ ہو, کہ ایسی چیز جو وافر مقدار میں موجود ہو اور اس کے اندر نقصان کا پہلو نہ ہو, فائدے کی بات ہو اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. تو یہ ہے راوت. تو راگا دن, جی بھر کے کہو, حیسو ہی تما, جہاں سے تم دونوں نے چاہا, تم دونوں چاہو جس جگہ سے کھاؤ. اب حیسو ہی تما میں بھی دو باتیں, حیسو ہی تما, جہاں چاہو اس جگہ بیٹھ کے کھاؤ, اس جگہ بیٹھ کے کھاؤ, تو جہاں چاہو کھاؤ اور جس جگہ سے چاہو جس کو حاصل کرو کھاؤ, اس رخ سے کھاؤ, اس رخ سے کھاؤ, لیکن ولا تقربا, تم دونوں قریب مت جانا, حالی شجرات, اس درخت کے. تو اس درخت کی نشاندہی فرما دی کہ اس کے قریب نہیں جانا. فتکونا من الظالمین, پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ظالم دوسروں کے کسی کا حق کسی کا حق ضائع کرنے والا وہ ظالم ہے. کہ شرک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو توڑنا ہے, کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے, اور جو آدمی شرک کرتا ہے تو ان الشرک لظلم عظیم, کہ یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے, کہ اللہ کا حق. پھر یہ کہ انسان پہ دوسروں کے حقوق ہیں, تین حقوق ہیں انسان پہ, ایک حق اللہ کا حق ہے, دوسرا حق حقوق العباد, اللہ کی مخلوقات کا حق ہے, تیسرا حق حق النفس, اپنے نفس کا حق ہے. اب اپنے نفس کا حق کیا ہے؟ اپنے نفس کا حق ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے, کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا یہ اس کے نفس کا حق ہے. اب اس نے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچایا, تو یہ نفس کے حق کے خلاف ورزی کی ہے. تو یہاں فتکونا من الظالمین, کہ اللہ کا حق متاثر نہیں ہوگا, کسی اور کا حق بھی نہیں, تمہارا اپنا حق متاثر ہوگا کہ اپنے نفس پر تم ظلم کرنے والے ہوگے. کہ تمہارا نفس جو ہے وہ آزمائش میں تکلیف کی کیفیت میں آئے گا. تو یہاں فتح پونا من الظالمین, تو ظالم اس معنی میں استعمال نہیں ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو ظالم کہا ہے اس لیے ہم بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتے ہیں. تو یہاں ظالم اس معنی میں نہیں, یہاں ظالم ہے یہ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالنا, یہاں ظالم اس معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. اور پھر یہ کہ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو ظالم بھی کہیں تو یہ ان کی عاجزی ہے, انکسار ہے, اس کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے ان کو ظالم. مثلا کسی نے کہا کہ میں آپ کے پاؤں کی مٹی ہوں, تو یہ اس کی عاجزی کا اظہار ہے. ہم کہیں گے اس کو مخاطب نہیں کریں گے ہر وقت, یہ نہیں کہیں گے, ہم نہیں کہیں گے او میرے پاؤں کی مٹی میری بات تو سن, یہ اس کی عاجزی ہے. تو اس کی عاجزی کی وجہ سے ہم اس کے لیے اولاد استعمال نہیں کریں گے. جیسے کہ حضرت یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کیا, یہ ان کی عاجزی کی کیفیت ہے, ہم ان کو ظالم نہیں کہہ سکتے. تو لہذا اس مقام پر بھی جو ظالم کے معنی ہیں وہ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالنے کے. فرمایا پھر ہوا کیا, فاضلہم الشیطان, پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے. یہاں ہے زلہ, فاضلہ پس پھسلا دیا, ایک ہے زے کے ساتھ ایک ہے زال کے ساتھ. تو زال کے ساتھ ہو تو اس کی معنی عاجزی ہے, وہ عزت کے مقابلے میں عزت والا اور ذلیل. تو وہ زال جو ہے وہ ذلت کے معنی میں ہے کہ جس کو عزت حاصل نہ ہو. ایک ہے زے کے ساتھ, تو زے کے ساتھ ہے اس کے معنی ہے پھسلا دینا. تو یہ زے کے ساتھ زلن, زلن کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے پاؤں احتیاط سے رکھا ہے لیکن پاؤں پھسل گیا. تو ازلہ بھی اسی معنی کے اندر ہے کہ دوسرے کو پھسلا دیا, کہ دوسرا احتیاط سے چل رہا تھا لیکن اس کے پاؤں کو پھسلا دیا. تو یہاں آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ وہ احتیاط سے چل رہے ہیں لیکن شیطان نے غلط فہمی پیدا کر کے ان کو پھسلا دیا. اپنی طرف سے قدم انہوں نے صحیح رکھا لیکن اس قدم کو پھسلا دیا گیا. اور زواج کے ساتھ ہو تو اس کی معنی ہے گمراہ کرنا. تو یہاں اللہ نے زواج کے ساتھ نہیں فرمایا, زے کے ساتھ فرمایا. فاضلہم الشیطان, پر شیطان نے ان کو پھسلا دیا. عنہا, اس کے بارے میں, کس کے بارے میں, درخت کے بارے میں, درخت کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر دی. قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ اس نے وسوسہ ڈالا. تو شیطان نے وسوسہ ڈالا, کہ وسوسہ یہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طہٰ کے اندر 16 پاری کے اندر وہاں بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب یہ مختلف مراحل ہیں, اور یہ بات بھی آتی ہے کہ حوا رضی اللہ عنہا کو پہلے اس نے متاثر کیا. تو حوا رضی اللہ عنہا کو ذریعہ بنایا, حوا رضی اللہ عنہ نے آدم علیہ السلام کو بھی پھسلا دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اس جگہ سے نکال دیے جائیں گے, اللہ نے آپ کو عارضی طور پہ رکھا ہے, عارضی طور پہ رکھا ہے. تو یہاں آپ عیش کے اندر ہیں اور زمین پر جب آپ جائیں گے تو مصائب کے اندر ہوں گے. تو اس سے بچنے کی صورت یہ پھل کھا لیں, اللہ نے منع فرمایا. پھر کچھ وقفے کے بعد پھر وسوسہ ڈالا کہ دیکھیں کہ اس پھل کی خاصیت یہ ہے کہ اس پھل کو کھانے والا جنت میں ہمیشہ رہے گا اور اس کو اعزاز و اکرام حاصل ہوگا, سلطنت حاصل ہوگا, خوشی اور راحت کی سلطنت حاصل ہوگا. طریقہ پھل نہیں, یہ اللہ نے منع فرما دیا. تو اس طرح مختلف مراحل سے وہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو پھسلانے کی کوشش کرتا اور حضرت اس کو نظر انداز فرماتے, یہاں تک کہ وقاسما ہوا, اس نے آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ میں انتہائی شرمندہ ہوں کہ میں نے سجدہ نہیں کیا, میں اس شرمندگی کا تدارک کرنا چاہ رہا ہوں, میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں, تمہاری خیر خواہی میں بات بیان کر رہا ہوں. جب قسم کھائی تو حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام نے سوچا کہ کوئی مخلوق اتنی بدبخت نہیں ہو سکتی جو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے. اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ انہیں علم نہیں تھا کہ میری اولاد میں ایسے ہوں گے جو اس سے بھی بڑھ کے قسمیں کھانے والے ہوں. تو حضرت آدم علیہ نبی جین آج میں رجحان ہوا. جب رجحان ہوا تو یہاں پھر اجتہادی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس درخت کا پھل تو نہیں کھایا, اس جنس کا پھل کھایا ہے. تو یہاں اجتہادی غلطی ہو گئی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فاخرجہما, شیطان نے نکال دیا ان دونوں کو, مما اس سے جس میں کانا فیہی, تو دونوں تھے اس کے اندر, جس راحت کے اندر جنت کے اندر تھے شیطان نے نکالا. شیطان نے نہیں نکالا, نکالا تو اللہ نے, اللہ نے نکالا, شیطان نے تو نہیں نکالا. شیطان کے اختیار میں تو نہیں تھا کہ ان کو جنت سے باہر نکال دیتا. نکالا اللہ نے, لیکن اللہ نے یہاں نسبت نکالنے کی ہے شیطان سے, کیونکہ اس کا سبب شیطان بنا. تو یہ اسلوب بیان کا حسن ہے کہ کبھی سبب بیان ہوتا ہے اور مراد اس سے نتیجہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب بیان فرمایا کہ سبب اس کا کون بنا ہے, سبب شیطان بنا ہے, تو اس لیے نکالنے کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے. تو یہ اسلوب بیان کا حسن ہے, فصاحت و بلاغت کی کیفیت ہے. تاکہ اسی سے بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ نکلنے کا ان کا سبب کیا تھا. وقلنا, اور ہم نے کہا, اہبطوا, تم نیچے اترو. حبوط کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا, اور اوپر سے نیچے کی طرف آنا اور غیر اختیاری طور پہ آنا, کہ مجبور کر دیا جانا کہ تم نے اترنا ہے, تو وہاں حبوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے اہبطوا کا لفظ استعمال فرمایا. یہاں ایک اور بڑی بات, اہم بات قابل غور ہے کہ دور حاضر کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ جنت سے مراد یہاں وہ جنت نہیں کہ جو آخرت میں ملے گی. وہاں سے تو کوئی داخل ہونے کے بعد نکالا نہیں جاتا. تو آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا کو جس جنت میں رکھا گیا وہ جنت زمین کا کوئی باغ تھا. تو یہ پرویزیت کا نقطۂ نظر ہے. تو یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ فرمایا اہبطوا, اوپر سے نیچے اترنا. تو معلوم ہوا کہ یہ جنت زمین کی جنت نہیں ہے, زمین کا باغ نہیں ہے, یہ اوپر کا باغ ہے, اور اوپر کا جو باغ ہے وہ وہی جنت ہے. تو لہذا جہنم زمینوں کے نیچے ہے اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے. تو یہاں اہبطوا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ اس سے وہی جنت مراد ہے. تو اس میں تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہبطوا, تم نیچے اترو. بعضکم, تمہارے بعض, لبازن, بعض کے لیے, عدوون, دشمن ہیں. اب یہاں اہبطوا فرمایا تو جمع ہے, تو آدم علیہ السلام, حوا رضی اللہ عنہا اور شیطان, تین ہیں, تو جمع کا لفظ استعمال فرمایا. اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام کی اولاد جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی, پیدا نہیں ہوئی, تو یہاں آدم علیہ السلام تو السلام کیونکہ ساری اولاد کے والد ہیں, تو بذات خود وہ مجموعہ ہیں, آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا, تمام انسانوں کا. تو تمام انسانوں کے لیے جمع کا لفظ ہے کہ تم نیچے اترو. جب نیچے اترو گے تو اولاد پیدا ہوگی, تو کہاں ہوگی؟ وہ زمین پر ہوگی. تو اہبطوا, تم سب نکلو, ایک دوسرے کے تم دشمن ہوگے, کہ تمہاری اولاد کے اندر دشمنی چلے گی, مخالفت ہوگی. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ سب سے پہلا گناہ یہ حسد ہے. تو شیطان نے یہاں دو کام کیے ہیں, ایک ہے تکبر, ایک ہے حسد. تکبر یہ اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک مقابلے میں کہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا, یہ تکبر ہوا. اور حسد باہمی طور پہ, تو اس نے دو جرم کیے ہیں, ایک جرم خالق کی نسبت سے, ایک جرم مخلوق کی نسبت سے. خالق کی نسبت سے جرم کیا ہے وہ تکبر ہے, اور مخلوق کی نسبت سے جو جرم کیا ہے وہ حسد ہے. تو اس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد ہوا کہ یہ اعزاز ان کو کیوں حاصل ہوا, لہٰذا میں بھی ان کو نکال کے دکھاؤں گا. اور وہی حسد لے کے چل رہا ہے اس وقت میرے اور آپ کے ساتھ. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ بھی فرما دیا, اور دوسری جگہ قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ دیکھو کہ شیطان وہ ہے جس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا, اور یہ تمہیں جنت میں داخل ہونے سے روکنے والا ہے. وہاں سے ان کو نکلوایا اور تمہیں کوشش کرے گا تم جنت میں داخل نہ ہو. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اس کی بات مانو یا رب کی بات مانو. تو وقلنا بھی تو, اور ہم نے کہا ابھی تو تم یہ اترو بعضکم تمہارے بعض لباس نہ دو بعض کے لیے دشمنی, تو ایک اشارہ یہ کہ اولاد میں دشمنی چلے گی, اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ شیطان اور تم, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو اپنا دشمن سمجھو, انہ لکم عدو مبین, کہ تمہارا واضح دشمن ہے, اس کو اپنا دشمن سمجھو اور اس کی کسی بات کو قبول مت کرو. اگر یہ خیر خواہی کی بات بھی کرے گا تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی دشمنی ہوگی, تو لہذا اس سے باخبر اور ہوشیار ہو کے زندگی گزار. وَلَكُمْ, تمہارے لیے فی الارض, زمین میں, مستقر, ٹھکانہ ہے. اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہو گیا, آپ چاند پہ پہنچ جائیں, مریخ پہ پہنچ جائیں, جہاں بھی پہنچیں, ٹھکانہ کہاں ہے؟ زمین. جو مستقر رہنے کی جگہ وہ زمین ہے, جہاں جاؤ گے تو وہاں جانا تو ہوگا لیکن رہنا نہیں ہوگا. تمہاری ضروریات کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے, تمہیں زمین میں رکھا ہے. وَلَكُمْ, تمہارے لیے فی الارض, زمین میں, مستقر, ٹھکانا ہے. وَمَتَاعٌ, اور فائدہ اٹھانا ہے, اِلَى حِينٍ, ایک وقت تک, یعنی تمہیں مستقل زمین میں نہیں رکھا جائے گا, تو زمین میں تم رہو گے ایک محدود مدت تک. ہر ایک کی مدت جو ہے مقرر ہے, ایک مدت انفرادی ہے جو سب کی مقرر ہے, ایک مدت اجتماعی ہے, کہ جس وقت یہ تمام کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے گا, تو ایک مقرر وقت تک تم یہاں رہو گے. اب مقرر وقت کون سا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں, وہ اللہ کے علم. انفرادی بھی کسی کو معلوم نہیں اور اجتماعی بھی کسی کو معلوم نہیں. تو ہمارا کہ تم ایک مقرر وقت تک اس زمین کے اندر رہو گے, یہ بات ہوئی. تو یہ حکم حاکمانہ ہے اور گرفت کا حکم ہے, یہ حاکمانہ حکم ہے کہ نیچے اتر جاؤ اور تم نے یہ خلاف ورزی کی ہے. پھر اللہ نے سوال کیا, جب میں نے منع کیا تھا تو آپ نے پھل کیوں کھایا؟ اب حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قسم کا عذر پیش نہیں کیا, فوری طور پہ رجوع کیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. تو اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں, اور یہاں سورہ اعراف کے اندر وہ الفاظ بھی اللہ نے بیان فرما دی کہ دونوں نے, حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ الفاظ استعمال کیے, حوا رضی اللہ عنہا نے بھی وہ الفاظ استعمال کیے. تو حدیث کے اندر اور دوسرے الفاظ بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام نے دعا فرمائی, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ الا انت فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, کہ ظلمت نفسی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, کہ اللہ کے میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا, تیرے سوا کوئی بخشنے والا ہے. تو یہ کلمات تھے, اور قرآن مجید میں بھی وہ کلمات موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ایک انداز سے تو نہیں, تو وہ تو پوری کوشش میں تھی. اور یہاں تک آتا ہے کہ جتنا وہ روئے ہیں, جتنا عرصہ وہ روئے ہیں, اگر ان کی اولاد کے آنسو جمع کر دیا جائیں تو ان کے آنسوؤں کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ احساس تھا حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور اس سے بعد اللہ نے توبہ قبول فرمانے کا اور زمین پہ رہنے کا حکم بیان فرمایا, جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہو. اللہ مجھے آپ صحیح فہم, صحیح عمل کی توفیق فرمائے, اور شیطان کو پورا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين واجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من التائبين واجعلنا من التوابين. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة, ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين مرحبا.